والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله. سامعین السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر ہر شر فتنے تو پناہ نجات بخشے. حق بولنے حق دوتے چلنے حق دوتے ہی مرنے دی توفیق عطا فرماوے. دوستو گیارہ محرم الحرام شریف دائے جمعہ شریف ہے. اور ناچیز دا موضوع شان صحابہ بزبان اہل بیت. محرم شریف دے اندر اہل سنت و جماعت دے اولیاء کرام علماء اسلام دے سنت طریقے دے مطابق صحابہ اہل بیت دوواں دا ذکر ہوندا ہے. اس مہینے دے اندر خالی کربلا دے قصے اہل سنت و جماعت دے مذہب تو باہر نے. ساڈے علماء کرام نے مکروہ لکھیا ہے خالی اس مہینے دے اندر فقط امام پاکاں دا ذکر تے صحابہ دا ذکر نہ ہوئے. مکرو تاں لکھا ہے بھی بد مذہب نال مشابت نہ ہو جائے. ساڈے فقہ حنفی دی کتاب امام علاء الدین حسکفی دی جنہاں نے در مختار فقہ دی کتاب لکھی انہاں دی کتاب ہے در المنتقا. اسے چنا فرمایا محرم شریف دے اندر خالی اہل بیت کرام دا ذکر نہ ہوئے, اہل بیت دے نال مصطفیٰ کریم دے صحابہ دا ذکر ہوئے تاکہ سنی جڑا ہے غیر مذہب والیاں دی مشابہت وچ نہ آ جائے. ایتھوں تسی آپ ہی اندازہ لگا لو کہ اوہی مائیے دوڑے جڑے وہ دوجی برادری پڑھ دی جدوں اوہی بیان ہی اے ساڈے پڑھن گے اے تساں ویکھ لو بھی اے ساڈے والے پاسے رہن گے یا انہاں دے پاسے بن جان گے. اماماں نے تے خالی اہل بیت دا ذکر صحیح جڑا ہے تے صحابہ دا نال نہ کرنا اینوں اس تے مکروہ سمجھا اس مہینے دے اندر مشابت نہ ہوئے تے باقی دے سارے ویڑے انہاں والے پا پا کے تروہان دی کوشش کرنا جڑا ہے اے کنی وڈی انہاں دی مشابت ہے اور کنا وڈا اے نجائز کام ہونا ہے. رضوان اللہ علیہ مجمعین دے مطابق انہاں دے حرم الحرام شریف وچ صحابہ تے اہل بیت دا ذکر اے اج دے موضوع وچ تان سناواں. کس طرح صحابہ دا ذکر اس طرح ہونا ہے کہ اہل بیت کرام دی زبان مبارک انہاں دی تعریف کر رہی ہوے گی. جس وچوں میں بیان کرنا ہے نا اج دا سارا موضوع جس کتاب وچوں سناونا ہے اس کتاب دا نام ہے فضائل الصحابہ. کنہاں دی لکھی؟ او کسے اج دے نتھو خیرے تے عام بندے دی نہیں, امام بخاری مسلم ترمذی انہاں دے نال دے محدث نے امام دارقطنی محدث دارقطنی انہاں دی حدیث دی کتاب مشہور جڑی ہے سنن دارقطنی او عام دیوبندیاں بریلویاں دے مدرسیاں وچ ہندی. تو سنن دارقطنی جنہاں دی کتاب اسے امام دی کتاب فضائل الصحابہ, یہ بھی حدیث دی, یعنی حدیث دا مطلب اے وے جویں حدیث نو سند نال اگلے ذکر کردے نے وی سانو فلانے راوی سانو فلانے اونو فلانے روایت کیتا کردیاں توڑ اصل تک جا پہنچنا ہے. ای کتاب بھی اسے طرز دی لکھی. اس کتاب دے اندر کمال اے وے کہ صحابہ کرام دی شان اہل بیت کرام دے فرد اعظم مولا علی مشکل کشاد تو شروع کیتی تو امام جعفر صادق تو باقی دے اہل بیت آل علی اولاد علی تو انہ دے پرا انہ دیاں روایتیں ہی صرف اس امام کٹھیاں کیتیاں ان کٹھیاں کر کے تو مصطفیٰ دے صحابہ دی شان بیان کیتی. یہ کتاب شاید ہی کسے کوڑ ہوئے. ہاں تھوڑے مدرسے والے مفتیاں تے ایک کتاب ویکھی نہیں ہونی. میں پچھلے سال گزشتہ سال تو ارادہ کیتا ہوا سی بھی شان اہل بیت بزبان صحابت میں بیان کرتا رہا. اس دے مقابلے وچ شان صحابہ بزبان اہل بیت موضوع ہونا چاہیے. اللہ تعالی نے اوہی موضوع جیویں ترتیب چاہیے سی نا اسی ترتیب نال پوری کتاب پیش فرما دی. میں دستیاب ہویا میں تن سنا دینا یہ تساں میرے منہ وچوں اتھے پہلی بار سنو گے پہلی بار تھوڑے تو قبل میں ضلع وہاڑی لا کے آیا نو محرم نو اتھے بیان کیتا ہے یارہ نو اٹھواں سنوں گا. سنو گے نواں کچھ جو پہلے اگر میں اس موضوع دے بارے کدی کدی جو بیان کیتا ہوئے گا نا یہ کچھ نہیں ہونا جڑا تساں اج سننا. عربی عبارتاں وی نال پڑھدا جاواں گا. جس پاک سید آل علی نے یا خود مولا علی نے جو روایت بیان کیتی ہونی شان صحابہ دی جو گل انہاں کیتی ہونی نال نال اس سید آل رسول دا نام بھی دستا جاواں پھر بیان کیوں. اس واسطے یہ موضوع خاص خصوصاً اج دے جڑے جہل سید لگے پھر دینا انہاں نوں یہ فائدہ دے گا. کیوں کہ سید اج دے جڑے نہ بچارے علمو ہین ویلے سید تے بن بیٹھے ربوں ہی لیکن علموں ویلے نے تاں کر کے آئے دن فٹ دے جاندے فٹ دے جاندے نے. انہاں دی کھوپڑی اچ کھوپڑی شریف آکھاں کیونکہ سید جو ہے کھوپڑی شریف اچ یہ گل بہ گئی ہے کہ جی اہل بیت نال صحابہ کوئی خاص زیادتی کیتی اساں کیونکہ آل علی ہاں ساڈا حق بنتا ہے صحابہ نال ٹکر لئی رکھیے. اتوں یہاں دا پٹھا گول ہویا ہے. بڑے بڑے دربار نے سجدان دے دربار والا خود پکا سنی نسل اگوں ساری پیٹ کوٹ تے بئیمان وہ پٹن کٹن والی برادری اگوں وہ بن کھڑے میں سناواں گا وہ سیدہ جنہ دے بارے توں سوچی کھڑے کہ انہاں دے اتے صحابہ ظلم کیتا ہے انہاں دے منہ وچوں سن کے وہ صحابہ کرام دی شان کنج بیان کر دے نے. سمجھ آ رہی نا تے چلو میرے پاک نبی سرکار دی آل اکھ ویچن والا ایک بھی میری تقریر سن کے تے اپنے صحیح راہ نانے پاک دے آ گیا ہے جی تے بارگاہ رسالت دی خدمت ساڈے واسطے اتنی کافی. میں یہ نہیں آخدا کہ اندر صدقے اللہ تعالی مینو بخش دے. میں آنا بخشنا اس رحمت نال یہ آپ صرف وہی تو دے حبیب کی خدمت کرنی بس. پہلے نمبر دے اوتے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا اونا دی زبان مبارک تے شان حضرت عمر دی یہ پہلے نمبر دے اس واسطے کہ حضرت عمر بہت چپ دے نے نا بے ایماناں نو بہت چپ دے نے اس کتاب وچ محدث دارا قطنی نے اپنی سند نال مولا علی شر سرکار دی زبان مبارک وچوں شان عمر بیان کیتی ان ابی اسحاق السبیعی ان اہل نجران اتو علی علیہ السلام فقالوا ننشد قلاہ و شفاعتک لنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ارضنا فان عمر اجلانا منها فقال علی رضی اللہ عنہ ان عمر کان رشید الامر ولا ارد قضا عن قضاه عمر ابو اسحاق سبی آپ فرماندے نے اہل نجران عیسائی سن انہاں نو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرب دے جزیرے چو کٹ دتا سی نجران دے عیسائیاں او کٹھے ہو کے آئے حضرت مولا علی دے دور خلافت وچ مولا علی دے کولو کہن لگے علی تینو اللہ دی قسم دینے آ تو رسول اللہ دی سفارش دی قسم دینے آ تو انج کر عمر سانو عرب وچوں کڈیا ہے نجران دے علاقے وچوں تو مہربانی کر سانو پھر او تھاں ٹکانا واپس دے دے سانو پھر تو آخر حاکم ہونے سے لے حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا ان عمر کان رشید العمر عمر ہدایت والا بندہ سی ولا ارد قدان قضا ہو عمر جیڑا فیصلہ عمر کیتا ہے علی نہیں ٹال سکدا ہو توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں فرمایا لا رد قدان قضا عمر جڑا فیصلہ عمر کیتا ہے میں رد نہیں کر سکتا مولا علی فرماندے ہیں کان رشید الامر عمر ہدایت والا بندہ سی جو فیصلہ وہ کر گیا ہے علی ان دے فیصلے نو رد نہیں کرے گا امام شعبی یہ پہلی روایت بیان کی تھی امام شعبی دی روایت قال قال علی علیہ السلام لم اکن لأحل عقدة عقدها عمر علیہ السلام مولا علی فرماندے نے جیڑی گنڈ عمر مار دے گا نا علی نہیں کھولے گا آپ فرمان دے نے لما کن لیا حل اقدتن عقد عمر علیہ السلام عمر او عمر جڑی گنڈ مار دیتی ہے کدی علی نہیں کھولے گا بولو بولو سبحان اللہ اے صدقے جاواں کی مطلب عمر دسیا مولا علی دسیا ہے میں عمر دے خلاف چلن والا نہیں عمر فیصلہ کرے عمر گنڈ مار چھوڑے عمر حکم چلا دے وے علی پیر بھی کرے گا علی عمر دے مقابلے چ نہیں آوے گا ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ اے جو کچھ بیان پیا کرنا سچی کتاب دے وچوں حدیث دیاں سنداں دے نال روایتاں دے نال پورا بیان پیا کرنا ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ تیسری روایت صدقے جاواں تیجی روایت حضرت ابو سفر فرماندے نے رویا علی علیہ السلام اس صحابہ نو ویکھن والے بندے گل پکر دے نے فرماندے نے مولا علی سرکار ایک چادر مبارک زیادہ اوڑ دے سن چادر مبارک کے کتوں زیادہ اوڑ دے ہوندے سن پاندے ہوندے سن کسے پوچھیا یا امیر المومنین انک لتکثر لبس ہذا البرد اے امیر المومنین یعنی علی اے علی تساں اے چادر زیادہ پاندے جے وجہ کی ہے آپ نے فرمایا انہو کسانی خلیلی و صفیی و صدیقی و خاصتی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ان عمر ناصح اللہ فنصحہ اللہ ثم بقا ابو سفر فرما دے لے حضرت عمر چادر با بہت زیادہ ایک پوڑ دے اندے سن کسے پوچھیا حضرت علی تو علی خیر تے چادر زیادہ کیوں ایک اوڑ دے ہو آپ نے فرمایا اے چادر ہوئے جیڑی مینو میرے دوست میرے چنے ہوئے یار میرے خالص سچے بیلی میرے خاص عمر بن خطاب پوائیے میں تا پالا وہاں یار دی نشانی تے یاد رہ جاوے سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں حضرت خلف بن حوشب عمر بن شرحبیل تو روایت کر دے نے عمر بن شرحبیل دی روایت دے الفاظ نے فقنا بیراسہ حضرت مولا علی سرکار نو جدو پچھیا گیا چادر زیادہ کیوں لیندے جے آپ سرکار نے او چادر مبارک لئی اتوں جواب دیتا میں اس واسطے لینا وہاں میرے مخلص یار سچے بیلی میرے چنے ہوئے یار عمر نے میں نو پوائیے میں تا لینا وہاں او چادر مبارک حضرت مولا علی سرکار اپنے سر تے لئی لے کے منہ مبارک چھپا لیا ثم پھر مولا علی انج روئے کہ سانو لگ دا سی عمر دی حضرت علی دی جان ہی نکلن والی ہے ہونے ٹر جانا ہے مولا علی سرکار نے انہیں رون لگ پہ اور رون کاندھا سی حضرت عمر بن خطاب دے ہجر دا رون سی فراق دا یار دی جدائی نشانی تے سر تے لئی پھر دے سن اگو پچھن والے جو پچھیا وے عمر دی یاد تازہ ہو گئی او گلیاں رون دیاں نے جدروں دی سادا یار گیا او گلیاں روندیاں نے جدروں دی سادا یار گیا اوتے آپ غماں دا مارے اسی سلوئی نالے مار گیا ثم بقا حتى ذن الله نفسه خارجة من جنبه آپ انج روئے تھا سمجھو علی دی جان ہی نکلن لگی ہے ہائے ہائے کیوں سنگیا بیلی یار یار دی یاد وچ روندے نے یار کدی دشمن دی یاد وچ روندے ہوندے توجہ نہیں فرمائی اور کسی نو دشمن دی یاد وچ روندا نہیں رکھے گا دشمن دی جدائی تے بندہ خوش ہوندا ہے تے مولا علی انج روئے آکھے انج لگدا سی ہنے مر چلے نے ہنے مر چلے نے بے ہوش ہو جان ہائے ہائے ہائے اے جڑے اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کرن والے نے اے بے ایمان اہل بیت دی یاد وچ انج رون گے اکھاں وچ مرچاں سٹ کے رونا ہو رہے مورما دے دس دن اکھاں وچ مرچاں دھول لینیاں تے جان جان کے لوکاں نوں وکھان دی خاطر جویں فلماں دے کنجر روندے نے اونج رون لگ پینا ہو رہے، پر مولا علی دا رونا عمر دی خاطر دل نال سی، ہاں ایک کوئی بناوٹ والا نہیں سی، کوئی مصنوعی رونا نہیں سی، حتا ظننا ان نفسہ خارجت من جنبہ، سانو انج لگا آپ دیا پتھڑیاں چ ہنے جان نکلی تے ہنے جان نکلی تے ہنے جان نکلی، انج آپ پر ہوندے نے تے نال فرمایا ہائے ہائے ہائے، نال فرمایا ان عمر نا سہ اللہ، عمر اللہ دے نال اللہ سونے دے نال خیر خائی کردا رہیا وے، کی مطلب مخلص بن کے رب نال رہیا ہے، حضرت علی پر فرمان دے نے عمر رب نال مخلص بن کے رہیا وے، رب وحدہ اولا شریک وی عمر دی ہمیشہ خیر ہی کیتی ہے، رب بولو چل سبحان اللہ، صدقے جاواں ذرا توجہ نال سبحان اللہ، اگلی روایت سن امام شعبی دی، امام شعبی محدث بخاری شریف دے اندر جنہ تو حدیثاں نقل کیتیاں جاندیاں نے، امام شعبی امام سن صحابہ نو ویکھن والے سن، آپ فرماندے نے قال علی لعمر رضی اللہ تعالی عنہما یا امیر المومنین ان سر کان تلحق بصاحبک فاقصر العمل وقل دون الشبع وانقص الادارة ورقع القمیص واخسف النعل تلحق بهما، مولا علی نے حضرت عمر نو فرمایا اے عمر جے تساں اپنے دوویں یار اپنے دوویں سنگی یعنی سونے نبی تے حضرت ابو بکر اینا دوواں دے نال جیندیاں ہی رلنا چاہندے جے، اینا دوواں دے نال رلنا چاہندے جے پھر کی کریا جے، فقصر العمل امید چھوٹی رکھیا جے، حاکم بن گئے جے امید چھوٹی رکھیا جے، اے نہ سمجھا جے وقت بڑا پیا ہے خیر کر لانگا، نہ ہمیشہ سمجھا جے ہنے جان گئی ہنے جان گئی، کیونکہ نبی پاک سرکار بھی اسی طرح امید چھوٹی رکھ دے ہوندے سن، آپ فرما دے سن امتیو جدو محمد اکھ کھول دے نے میں اکھ جدو کھولنا وا مینوں امید ہوندی نہیں واپس بند ہونی ہے کہ نہیں ہونی، ان عمر امید چھوٹی رکھیا جے وکل دون شب آئے تے جدو کھاویا جے بھکھے رہ کے کھایا جے بھکھے رہ کے کھایا جے رج کے نہ کھانا، کیوں تو حاکم میں بھکھی عوام نہ بھول جاوے، او حضرت یوسف علیہ السلام دی گل جو حضرت یوسف علیہ السلام کتاب المستطرف دے اندر میرے شیخ بیان تھے کئی وارا کر گئے، لیکن میں کتاب دے حوالے نال پیا انہاں دی برکت نال انہاں دی گل دا حوالہ پیش کرنا وا پیا، المستطرف فی کل فن مستطرف دے اندر امام ابشی لکھ دے نے حضرت سیدنا یوسف پیغمبر علیہ السلام بادشاہ بنے، آپ ایک دن کھاندے سن ایک دن بکھر آندے سن، جان کے ہاں جی بادشاہ ایڈے کرنی والے بادشاہ مصر دی شاہی سنبھال لیے، ایک دن کھانا ایک دن بکھا رہنا، کسے پوچھے حضور ایک دن کھان دے تے ایک دن بکھے کیوں رہن دے جے، آپ نے فرمایا تا بکھا رہنا وہاں تارے تاکہ اللہ دی بکھی مخلوق یوسف نو یاد رہ جاوے، جے میں رو جو نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں کل دون شبائے بھکھا بھکھ رکھ کے کھاویں، تے بادشاہ نو حکم ہے عوام رج کے کھا لوے بے شک دے لیکن بادشاہ بھکھا رہے، سمجھ نہیں لگی نے او مرو تسا سمجھ دیو بادشاہ تن تن کے پیوے قوم بکھی روے قوم بھی یہ سمجھ دیئے تو بادشاہ بھی لچے دے پتر ہی ہوئی سمجھ دینے او سجنا اے لانتی سبا کئی عدل انصاف آرے انسان بادشاہ جڑے ہوئے اونا دا اے ہے کہ او آپ بکھے ران دینے قوم نو رج رج کے کھوان دینے اولٹ کہانی سکولیاں دی قوم بکھی روے تے بادشاہ تون تون کے سورانگو کھاوے تو مجھے لگی نے ہاں مولا علی سرکار دی نصیحتے وے حضرت عمر نو سجن یار نو یار نو پیا سمجھاندا ہے بارگاہ یار دی بارگاہ وچ عرض پیا کردا ہے ون کو سلے دار جڑا تے بند رکھو چھوٹا رکھیا جے کی مطلب گٹیاں تے نہ پہنچے ہاں تکبر نہ آوے اے کئی ہوندے نے نہ بیلی او چادر انج بن دینے جو جس گلی چو لنگ جان سویرے چوڑے نو لوڑ نہیں ران دی یہ تو لنگنا ہے کیونکہ چوڑا جو لنگ جو گیا ہوندہ ہے دو گاز ایدرو چھڑی ہوندی دو گاز ایدرو چھڑی ہوندی ہاں جی تو پچھو پوری صفائی دا بندو باستا پہ آپ ہوندہ ہے اینج لگ دا ہے جو میں کرا وجا پیا ایمیں نہیں تو وہ انہیں چی آکڑے پھر دے ہوتے ہیں وہ اترا تو وہ ہی گندہ پانی ہے کہا دے بھائی کپڑے نہ لکڑے پھرنا ہے بعد کپڑا تیرا تھلے لمک گیا دے تو بڑی شاہ بن گیا ہاں جی یہ الٹا لانت پہن دی اس واسطے سلوار سواؤ تے گٹیاں تو اتے یاد رکھنا آج کل تے لانتی ڈیزائن ہے ڈیزائن نہیں جہنم جے ہاں تو ہاں ڈیزائن سمجھی کھڑے جے یہ ڈیزائن نہیں ہوندے فیشن جڑا نہیں دی لانت جے گٹے کجے گئے جہنم ہے جہنم ون کو سلے دارا تے بند چھوٹا رکھو کہ گٹیاں تو اتے ہونا چاہی دے سواوی ایسے حساب دے ورقہ القمیسا حضرت علی پاک نے فرمایا عمر اپنے قمیص نو ٹاکیاں لایا جے حاکم نو پیا کھیندا ہے قوم سونے تو سونے پاوے پر حاکم ٹاکیاں لاوے توجہ نہیں فرمایا تو اولٹ سمجھنا ہے تو آنا ہے مولوی بھی ٹاکی لان تو ساری قوم ٹاکی لاوے تو بادشاہ دا جڑا نا کرتا او لکھر پیدا ہوئے او بادشاہ نہیں او ظالم ہے ڈاکوئے لٹے رہا ہے او تو قوم تے نام مراد قوم دا مال لٹ کے تے اپنے کپڑے پہ بڑھان دا کنجور او اس کوئی لوگ اپنے ماں دی منجی چو تھوڑے کڑنے ہوں دینے کڑنا تو اس ہویا ساری قوم چو اس واسطے حکم پہ ہوں دے مولا علی عرض پہ کر دینے عمر اور کائل کمیسا تو سا بادشاہ بن گئے جے او ٹاکیاں لگے پایا جے ابو بکر بھی یہ ہوئی پاندے سن تے مصطفیٰ بھی یہ ہوئی پاندے رہن آکھو آکھو آکھو سبحان اللہ وقت سے فن نہ لاؤ جتیاں آپ گنڈے آجے رسول اللہ بھی ہمیں کر دے سن تیرے ابو بکر بھی ہمیں کر دے سن اے عمر ایک کم پورے کریا جے اپنے بادشاہی وے تلحق میں ماں جین دے اپنے دوے سنگیاں نال رڑ جاؤ گے توجہ نال بول سبحان اللہ ایمان نال دس ہوئے سنگی کی نہ ہوئے ترا بول چا سبحان اللہ جے مخالفت ہوندی تے اے پہلی گل تے وے اے نگوں نصیحت کر دینا تے جے کار بیٹھے سن تے اگوں عمر آندے اکھلو جا بڑا مینوں سمجھاؤن والا میں نہیں سمجھدا پر او جان دے سن دین انہاں دے گھروں آیا ہے. سانو جو علی دس دے پائے نے اساں پھر رکھا تے ساڈے یار دا ہے یار دا بول ساڈے پھر رکھاں دے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. ہن اگلی روایت سناواں کیونکہ وقت نوں ویکھنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن دی روایت امام جعفر صادق اپنے باپ امام محمد باقر تو روایت کرتے ہیں لما تو عین عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعث الى حلقۃ من اہل بدر یجلسون بین القبر والمنبر یقول لکم عمر انشدکم باللہ اکان ہذا رضا منکم فتلقى القوم فقال علی علیہ السلام اللہم لا وددنا نازدنا فی عمر کمن عمارنا. جدو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی خنجر مارے ہیں توجہ کرنا زخمی کیتا ہے آپ مسجد شریف دے اندر صحابہ کرام نو بلایا کہڑے صحابہ جڑے بدر والے رہ گئے سن بدری صحابہ جڑے بچے سن انہاں نو بلایا نبی پاک سرکار دے منبر تے قبر شریف دے درمیان والی تھان تے بیٹھے بٹھا کے فرما دے نے بدری صحابہ نو وچ مولا علی وی ہیں کیونکہ آپ بھی بدری صحابہ وچ نے جنگ بدر چلی وی سن. صدقے جاواں حضرت عمر فرما دے نے میں تانوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا وا جو میرے نال ہویا ہے یہ تہاڈی رضا نال ہویا ہے تسی اینو پسند کر دے جے کیا تسا ایویں راضی جے کہ عمر مر جاوے عمر زخمی ہو کے مر جاوے جے میں کیتا گیا وے. حضور سرکار نے پاک عمر نے ایک گل کیتی سوال کیتا بدری صحابہ دے کولوں وچ مولا علی وی ہے سن مولا علی بولے لے آپ فرما دے نے لا اللہم لا اے اللہ نہیں نہیں اچھا نہیں پسند نہیں اچھا اس کام وچ راضی نہیں. فرمایا کہ مولا علی نے اے عمر کاش اسا تے چاہنے ساڈی زندگی وی تینو لگ جاندی بول سبحان اللہ. عبارت تربی مولا علی مشکل کشا دی اللہم لا وددنا انا زدنا فی عمر کا من اعمارنا اور ساڈی چاہتے وے عمر اور ساڈی زندگی تینو لگ جاندی تیری ود جاندی اسا مر جاندے. इंदा मतलब है कोई जानी यार ने के खाली यार नहीं जानी यार ने बोलो चाह सुभान अल्लाह. ए बखर दे मिरासी दी रिवायत नहीं ए डेरे गाजी खान दे मिरासी दी रिवायत नहीं ए डेरे इस्माइल खान दे मिरासी दी रिवायत नहीं ए जंग दे मिरासी दी रिवायत नहीं ए खुद अली दी रिवायत. ہاں جی یہ ڈیرے دی میراثی دی گل نہیں جڑا آخد آواز آئی پتہ نہیں کھوتے دی آئی کیڑی بلان دی آئی اتھے آواز والا چکر کوئی نہیں ہے. مولا علی سرکار آپ ہی پر فرما دے نے وددنا انا زدنا فی عمر کا من امارنا اے عمر اساں دے چاہنے ہاں تیری زندگی ود جاندی ساڈی زندگی تینوں لگ جاندی. پر سجنا معلوم ہویا اے پاک آپس دے اندر آپ جے ایک دوجے دے جانی سجن نے جانی دوست نے جے حضرت عمر بن خطاب حضرت مولا علی سرکار تے عمر یار نہ ہوندے دے گہرے تے گوڑے یار نہ ہوندے حضرت باقی صحابہ جو چپ بیٹھے سن یہ بھی چپ رہ جاندے ہور کوئی صحابی نہیں بولے آؤ حضرت مولا علی بولے نے آپ نے دس چھڈیا باقی صحابہ عمر دے بارے کی نظریہ رکھدے ہون گے جدو علی یہ رکھدا جے میں جدو آنا پیا میں جدو میں یعنی دوسرے لفظ حضرت سیدنا مولا علی باقی صحابہ دی طرفوں وکیل بن کے بولے نے کہ تسا چپ رہو میں عمر نو دس لینا کیوں تاکہ انہاں دے منہ دے توا پھر جاوے جڑے آن گے تے آکھن گے یہ واقعی ایک دوجے نال انہاں دا وائر ہی بڑا سی تے میں انہاں دا بوتھا چنگا سیک جاواں اوتری دیو علی آندا ہے میری زندگی عمر نو لگ جاوے بولو چا سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ اللہ اکبر توجہ نال بول سبحان اللہ حضرت مخلد بن قیس عجلی فرماندے نے اپنے والد تو روایت کردے نے اگلی روایت پیش کرن لگا توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں مولا علی فرما دے مولا حضرت عمر بن خطاب دے دور خلافت دے اندر کسرا بادشاہ جڑا سی کسرا بادشاہ اودی تلوار اودی تے اودے باقی دا خاص ساز و سامان سونیا دا زیوراں دا انج دا مال حضرت عمر دی بارگاہ وچ فوجیاں پیش کیتا کسرا بادشاہ دا فتح کر کے ہر شے امن امان نال حضرت دی بارگاہ وچ پیش ہو گئی مولا علی فرماندے نے توجہ مولا علی فرماندے نے عمر تو پاک دا من رہیا ویں تیری رعایا تاں پاک دا من لئی کی مطلب تو کدی خیانت نہیں کیتی کدی ڈنڈی نہیں ماری کدی اللہ سونے دے مال دے اندر رب سونے دی مخلوق دے اندر اے عمر تو کدی دھوکھے تو کم نہیں لیا کدی خیانت تو کم نہیں لیا تو جو ایڈا پاک بن کے رہنے تا تیری فوج پا کے جو بادشاہ دا جو مال کھویا ہے بھاویں جنہ قیمتی سی ایک موتی بھی نہیں ہٹایا اسی طرح تیری بارگاہ وچ پیش کر چھڈیا جے انک عففت فعفت الرعیہ تو پاک دامن رہا ہوئے رعیہ تا کھلوتی ہے پاک دامن اندہ مطلب نکلیا جدو بادشاہ بیمان ہوئے گا قوم ان دنالو ود کے بن جاوے گی توجہ نہیں فرمائی او بولو چا سبحان اللہ یعنی اے تے سارے سن دے رہندے ہو نا جیویں دی قوم ہوندی ہے اوویں دا تے اے وی اج سن لو مولا علی دی زبانی بھی جیویں دا کنجر بادشاہ ہوے دا اوویں دی قوم بن جاندی ہے توجہ نہیں فرمائی دے برو ترا بولو چا سبحان قسم خدا دی مولا علی نے وضاحت فرما دتی ہے مولا علی آپ پر فرمان دینے عمر تو پاک رہا ہے رعایتا پاک یہ دا مطلب یہ نکلیا جدو عملہ تھلے بھئی مانی کرے نا تو سب انج لوگو اینا دا کھڑ پایا چوتو سور بیٹھا ہے او کنجر نانا ہوندہ ہے بھئی مانو تو تھلے اینا بھی کون بھی کرنی ہاں یہ میرا بیان نہیں کندا ہے وہ بولو اے کندا بیان ہے مولا علی سرکار دا بیان ہے اللہ تعالی دے فضل نال اساں انہاں دے بیان دی آڑ لے کے گل کرنے ہاں ہاں جی ساڈیاں کوئی اپنی گلاں تھوڑیاں نے انہاں دے گھر دیاں نے ذرا بولو چا سبحان اللہ. ہون گل سناواں حضرت عبداللہ بن جعفر. جعفر کون؟ جعفر تیار مولا علی دے بھائی. او جنہاں دے بارے رسول کریم نے فرمایا شہادت تو بعد کہ جعفر فرشتیاں نال اڑ دیا پھر دا تیار آندے نے اڈن والے نوں. تاں کر کے تیارے نوں کی آندے نے؟ تیار آندے نے کہ نہیں جہاز نوں. او کیوں آندے نے؟ او اڑدا ہے. تے مولا علی سرکار دے بھرا بھائی حضرت جعفر انہاں دا تیار لقب سی. او فرشتیاں نال شہادت تو بعد اڑدے پھردے سن. سونے نبی نے فرمایا جعفر تیار دے بیٹے نے حضرت عبداللہ. مولا علی دے بھائی دے بیٹے یعنی مولا علی دے بھتیجے. ٹھیک ہے اہل بیت چ ہو گئے کہ نہ ہوئے؟ ہن انہاں دی زبان تے شان صدیق اکبر دی. گل صدیق اکبر دی یہ بیان ہو پہ کر دے نے. سنا چھوڑا ذرا بولو چا سبحان اللہ. ان عبداللہ ابن جعفر قال رحم اللہ ابا بکر کان لنا والیا فنعم الوالی کان لنا ما رئینا حادنا قد تو کان خیرا منو انا لجلوس عندو یوما فی البید اذ جاہو عمر و معہو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقاموا بالباب فاستاذن عمر وكان الاستئذان ثلاثا فاستاذن مرة فلم يؤذن له ثم استاذن ثانية فلم يؤذن له فلما كان الثالث استاذن فقال له أبو بكر ادخل فدخل ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبستنا بالباب استاذنا مرتين فلم تأذن لنا وهذه ثالثا فقال إن بني جعفر كان بين أيديهم طعام يأكلونه فخفت أن تدخلوا فتشركوهم في طعامهم. حضرت عبداللہ بن جعفر فرما دے نے اللہ رحم فرماوے ابو بکر دے. ساڈا حاکم سی تے بڑا چنگا حاکم سی. اساں کوئی گود وچ پالن والی ماں حضرت ابو بکر نالو چنگی نہیں ویکھی. ماں بال نو گود چنج نہیں پال دی جو میں حضرت ابو بکر ریایا نو پال دا ریا ہوئے. اینا دے مثالاں دین تو سب کے میرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اگے آپ فرما دینے حضرت عبداللہ بن جعفر فرما دینے اسا ابو بکر دے کول بیٹھے دا گھر دے اندر ایک دن انہاں دے گھر وچ بیٹھے ہاں. حضرت عمر آئے انہاں بوہا دستک دتی اجازت منگی آن دی. حضرت ابو بکر اجازت نہیں دتی. او باہر کھڑے نے. عبداللہ بن جعفر فرماندے نے میں میرے ہور بھائی یعنی حضرت جعفر دی دوجی اولاد اسا ابو بکر دے کول بیٹھے ہاں کھانا کھا رہے ہاں. حضرت عمر دستک دتی ہے ابو بکر اجازت نہیں دیتی. پھر انہاں دستک دیتی پھر اجازت نہیں ملی. تیسرے وارا جھٹ تو بعد پھر دستک دیتی پھر اجازت ملی ہے. حضرت عمر اندر آئے تے عرض کر دے نے ابو بکر اساں بوہے تے کھلوتے رہے ہاں تساں سانو اجازت ایڈی دیر دے نال دیتی ہے وجہ کی سی؟ حضرت ابو بکر فرما دے نے جعفر تیار دے پتر میرے کول کھانا پے کھاندے سن میں تاں کر کے اجازت نہیں دیتی تسی آ جاندے تے شریک ہو جانا سی تے میں جڑی دعوت پکائی سی جعفر تیار دے پتر واسطے ہی پکائی سی. سبحان بکر دا میراثی کھلوندا کہ نہیں؟ ترا توجہ نال بولو سبحان او صدکے جاواں ہن اگلیاں گلاں مولا علی دی آل اولاد دیاں سناواں سبحان سنا چھوڑا ذرا بولو سبحان اللہ امام سالم بن ابی حفصہ فرماندے نے سال تو آباد جعفر محمد بن علی و جعفر بن محمد ان ابی بکر و عمر علیہم السلام فقال علی یا سالم ہو تولہما وبرا من عدوہما فإنهما كانا امام الهدى سالم بن ابی حفصہ فرماندے نے میں حضرت محمد بن علی یعنی امام باقر تے امام جعفر صادق باپ بیٹے دوہاں تو سوال کیتا ابو بکر تے عمر دے بارے دسو کی نے میں نو انہاں دوواں سرکاراں فرمایا اے سالم تولہما ہو انہاں دوواں نال دوستی کر وبرا من عدوہما انہاں دے دشمن تو بیزار ہو انہاں دے دشمن نال نفرت تے وحر رکھ انہاں دے دشمن تو پرا ہو جاؤ فإنہما کانا امام ہدا ابو بکر عمر پکی گل اے دوویں ہدایت دے امام سن فرما کر او پوچھ دے پین ابو بکر عمر دے بارے کیونکہ روڑے پان والے شیطان چروکنے لگے ہوندے نے انہاں پوچھیا میں روڑا مکا چھڈا کھا تساں دسو جی ابو بکر عمر دے بارے انہاں فرمایا دوستی کر تے خالی اے نہیں جو دوستی کر انہاں نال دوستی رکھ تے دشمناں نال وی تعلق رکھ نا فرمایا وبرا من عدوہما ابو بکر عمر نال دوستی کر تے انہاں دے دشمناں نال وائر رکھ ایک کہہ فرمایا ہے امام جعفر صادق تے امام باقر جعفر صادق بیٹے نے تے امام باقر والد نے باپ نے تے امام باقر نے بیمار کربلا زین العابدین دے بیٹے یعنی امام زین العابدین بیمار کربلا دے پوتے تے پتر دوواں تو پچھیا گیا ابو بکر عمر دے بارے اونا فرمایا دوستی کر تے دشمناں نال وائر درگا نہ بنی بغیرتا یعنی او دس دے پین سانو او بیمانو درگے نہ بنے آجا اے نہیں بھی ادھر حضرت ابو بکر عمر نال دوستی دا دعویٰ کرو ادھر انہاں دے دشمن انہاں نال بغض رکھن والیاں نال تعلق دوستی جوڑی رکھو نا رشتے گنڈی کھڑا ہوئے بےمانا دے نال نا وبرا من عدوہما انہاں دے دشمناں تو پرا ہو جا تعلق توڑ دے بیزار ہو جا دور ہو جا نفرت کھا انہاں تو کیوں فإنهما کانا امام ہدن وہ دوویں دے دوویں ہدایت دے امام سن ہڈو ہدایت دے امام سن سبحان اللہ اے نہیں انہاں فرمایا جو ہدایت والے سن نا انہاں فرمایا ہدایت دے امام نے کی مطلب ہدایت لبنی اس لیے جس لیے انہاں دے پیچھے چلو گے کیونکہ وہ دوویں پیشوا جے ہدایت جے جو انہاں دے مگر نہ ٹرے تے ہدایت لبنی نہیں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ اچھا اگے سناواں گل حضرت بشیر بن محمون ابو سیفی فرما دے نے حضرت امام جعفر صادق تو روایت کر کے امام جعفر صادق اپنے باپ امام باقر تو آپ نے فرمایا تولوا ابا بکر و عمر رضوان اللہ علیہما فما اصابکم من ذلک فہو فی عنقی. حضرت امام باقر نے فرمایا ابو بکر عمر رو لوگو ابو بکر عمر نال دوستی کریا جے جو کچھ توانو جو کچھ توانو انہاں دی دوستی دی وجہ نال جو کچھ توانو قیامت والے دن انہاں دی دوستی دے نال ملنا میں پہنچنا ہے جے کوئی توانو دکھ پایا گیا ہاں جی رب وحدہ لا شریک دی طرفوں تے فہو فی عنقی او میں اپنی گردن دے جھل لواں گا امام باقر صادق امام باقر سرکار جڑے نا آپ سرکار ہوں ادھر نا انہوں فرما نے دوستی کرو لوگوں فرما نے تے نال تھاپی مارتے نے اپنی تون تے جی میں اساں کئی وار گل کرنے کر یار کر میں جو پیانا اگا جو ہوگا میں جھل لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ لوکی جو خیال کرتے سن بئیمان جڑے ہے سن خیال کرتے سن کہ یار جے ابو بکر عمر دے نال اساں دوستی جوڑی تے جی پھر اہل بیت تو کدرے جناب دور نہ ہو جائیے تے پھر اساں قیامت والے دن نپے نہ جائیے ابو بکر عمر دے کیونکہ وہ سمجھتے سن نا بھی انہوں کا آپس کے اندر ہے کوئی جناب ان کا مسئلہ تے حضرت امام باقر نے فرمایا تسا انہوں دوستی کرو قیامت نو جے انہوں دی دوستی دی وجہ نال کوئی تواڈے تے آ گیا نا او میں اپنی گردن تے جھل لواں گا او میرے موڈیاں تے رہن دیا جے کی مطلب دا مطلب دوستی کر انہوں دے نال قیامت والے دن انہاں دی دوستی دی وجہ نال تینوں نہیں دکھ ملنا. ہاں یہ نہ سمجھی کہ اسا راہ تو ہٹ گئے ہاں دوستی کر کے تے رب نپے گا نا. فرمایا میری گردن دے آن دے آجے کوئی مسئلہ نہیں. کی مطلب بھائی تساں جو آندے جے اہل بیت ان کردے نے تے ان جناب میرا مطلب ہے صحابہ دے خلاف نے انہاں فرمایا اسا خلاف ہاں بھائی مانو اسا دے آنے ہاں دوستی کرو تُسی آتے جی خلاف جی بولنے نہیں جی ذرا بولو چا سبحان اللہ واہ صدقے جاواں صدقے. اچھا اگلی گل سناواں ذرا بولو چا سبحان اللہ. او ہو ہو ہو حضرت کثیر نواب فرماندے نے قلت لابی جعفر محمد بن علی کثیر نواب فرماندے نے میں امام باقر نو عرض کیتی ابو بکر عمر دے بارے دسو کیا انہاں دوواں نے تساں اہل بیت دے اتے کوئی ظلم کیتا ہے کوئی زیادتی کیتی ہے تواڈے نال. قال لا ومنزل الکفر کان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. امام باقر نو میں عرض کیتی حضورے دسو ابو بکر عمر نے کیا تواڈے نال کوئی زیادتی کیتی کوئی تواڈے حق کوئی ماریا ہوئے. حضرت امام باقر فرماندے نے قسم اللہ دی جس قرآن اپنے بندے تے اتاریا ہے تاکہ وہ زمانے نو برے کماں تو روک کے ڈراوے. کی مطلب قرآن اتارن والے رب دی مینو قسم ہے کوئی ظلم انہاں نے کیتا ما ظلما من حقنا ساڈے حق دا کوئی حصہ رائی دے دانے برابر بھی ابو بکر عمر نے ماریا نہیں. واہ واہ صدقے صدقے بول بول بول سبحان اللہ جیندیاں بول سبحان اللہ. سنگیا ما ظلم من حقنا ما یزن حبت خردل رائی دے دانے برابر بھی ابو بکر عمر ساڈے نال زیادتی نہیں کیتی تے سید پھر او وی اندا سید کہ امام باقر ہون تے پھر کھاون قسم تے فرماون مینوں قسم اے اس ذات دی جے قرآن اتاریا ہے نا ابو بکر عمر ساڈے نال زیادتی ماسا بھی نہیں کیتی سوچ ورنا مراد جنہاں دے نال آکھی کھڑے نے جنہاں دے نال زیادتیاں ہوئیاں او آندے نے ہوئی نہیں بکر دا میراثی کھلوندا ہی نہیں ابو بکر عمر بڑا ظلم کیتا ہے توجہ نہیں فرمائی نے آوے قل توفا عطب اللہما جعلنی اللہ فدا کا میں عرض کیتی حضور حضرت کثیر فرما دینے میں عرض کیتی حضور پھر انہا نال میں دوستی کرا او فرمایا تولاہما فی الدنیا والآخرہ او دنیا وچ بھی دوستی کر تے آخرت وچ انہاں دا دوست بن کے رہو ہاں قال وجعل یسق نفسہ تے پھر تاں اپنی تے ہاتھ تھپکی مار دے سن تھپکی مار کے آندے سن جیڑا ہوئے گا تیرے نال میں جھل لاں دا تو انہاں دا سجن رہو توجہ نہیں فرمائی تے پھر آپ نے فرمایا بار اللہ و رسول من المغیرہ بن سعید و بیان فانہما کذب علینا اہل البیت پھر حضرت امام باقر نے فرمایا اللہ او دے رسول ناراض ہومن تے دور ہومن مغیرہ بن سعید تے بیان تو اے دوویں شخص سن بیمان سن حضرت ابو بکر تے عمر دے بارے غلط سوچا رکھ لے سن اہل بیت دے اتے جھوٹیاں گلاں تھپ دے سن حضرت امام باقر نے فرمایا ہو رب وحدہ لا شریک تے او دے رسول ناراض ہون مغیرہ تے بیان بندے دوواں دے اتے کادے تو اینا ایسا اہل بیت دوتے کون تھپے نے کی تھپے نے یہ دا مطلب ہی نکلیا ہے چھوٹ آج دے نہیں پچل دے یہ بیمان ہے سن پرانے او کون مار دے سن اہل بیت دے وال روایتہ اینے گھر گھر کے منصوب کر دینی ہاں کہ میاں فلانے آکھیا ہے علی عمر انجنے تے فلانے آکھیا ہے ابو بکر انجے تے فلانے آکھیا معاویہ انجے تھپڑا اہل بیت دوتے آپ نے فرمایا شالا پھٹ پوے نا مغیرہ بن سعید نو تے بیان نو انا اہل بیت تے کور تے جھوٹ تپے ہوئے نے اللہ بھی انا تے نراز تے مصطفیٰ بھی انا تے نراز نے توجہ نال بول سبحان اللہ ہن اے ہوئی اگلی روایت حضرت صالح بن ابی افصاب فرمان دے لے میں امام جعفر صادق نو بیماری دی حالت دی پچھن گیا ہوا آپ بیمار نے میں پچھن لے گیا ہوا آپ فرمان دے لے میں بیٹھ رہا گیا آپ فرمان دے لے اللہم انی احب ابا بکر و عمر وعتب اللہم اللهم ان كان في نفسي غير هذا ان كان في نفسي غير هذا فلا تنالني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم سالم بن ابي افصا فرماندے نے ابي افصا فرماندے نے میں امام جعفر صادق دے کول انہاں دی بیماری دی حالت تے جا بیٹھا وا پچھن دی خاطر آپ اس لیے فرماندے نے اے اللہ میں ابو بکر دے عمر نال محبت کرنا اے اللہ پکی گل ہے میں ابو بکر دے عمر نال محبت کرنا وات اللہما انہاں نال دوستی رکھنا وا ان کان اللہم ان کان فی نفسی غیر هذا اے اللہ جے جعفر صادق دے دل وچ اس تو سوا کوئی ہور گل ہووے جعفر صادق نو قیامت والے دن محمد دی شفاعت نصیب نہ ہوئے. آخو آخ مرے سبحان اللہ. اچھا ہوں اتے نقطہ سمجھاون والا اے وے آپ بیمار نے سالم بن ابی حفصہ فرماندے نے میں اس ویلے جا کھلوتا ہوں باندھا گیا وا تے انہاں کہانی شروع کر دیتی. کی مطلب بیماری دی حالت وچ کیوں انہاں یہ گل کیتی حضرت ابو بکر عمر دی دوستی دی محبت دی تے نال قسم پہ کھاندے نے اے اللہ جے میرے دل وچ اس تو علاوہ کوئی ہور گل ہوئے یعنی محبت تے دوستی نہ ہوئے تو میں نو محمد دی شفاعت نصیب نہ ہوئے. یہ کیوں پہ گل کر دینے بستر مر گئے آخری ویلے جان دا وقت کیوں یہ گل کیتی میرے پاک جعفر صادق دسنا چاہتے سن کہ مرو ایمان تے انہیں ہی مرنا ہے جنہیں مردے ویلے ابو بکر دے عمر نال دوستی دے محبت کر جانا ہے تے جیڑا نہیں کرے گا نہ ایمان تے مرے گا نہ محمد پاک دی شفاعت پاوے گا. توجہ نہیں فرمائی نے آکھو آکھو سبحان اللہ. سمجھ آئی کوئی نا ذرا جی امام جی یہ تو اہل بیت ہے میں اج دا سید نہیں پیا کھلوندا بڑی زیادتی کی تھی واہ موج کٹی چی اپنے پیو دادیاں تو بھی پھریا کھڑا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے واہ سیدا تیرے سید ہون تو صدقے لیکا ہی نہیں الوائی کھڑا ہے جو اپنے دادیاں تو بھی پھریا کھڑا ہے تیرے بزرگ آکھن اسا دوستی کرنے ہاں تے محبت رکھنے ہاں تے نہیں رکھاں گے تے قیامت والے دن محمد دی شفاعت ہی نصیب نہیں ہونی ہیں تے تو ویر پائی کھڑا ہے. بولو سبحان اللہ. ٹھیک ہے حضرت حسن بن حسن اگلی روایت حسن بن حسن یعنی امام حسن دے بیٹے انہاں دا نام بھی حسن سی. آپ فرما دے نے یقول لرجل من الرافضہ والله ان امکن اللہ منکم لنقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا نقبل منکم توبہ. امام حسن پاک دے بیٹے حسن باغ فرما نے جنہوں حسن مجتبا آخیا جاتا ہے آپ فرما نے ایک رافضی نو ابو بکر عمر صحابہ دے دشمن نو فرما نے اگر اللہ مینو طاقت دے تو تسی میرے ہتھی چڑھ جاؤ میں تو اڈنر کی کراں گا ایک پاسے دے ہاتھ لا دیاں گا ایک پاسے دی لتاں لاواں گا ہاتھ وکھرے پاسے دا لتاں وکھرے پاسے دیا کٹ کے تے پھر تانوں سولی دے ٹنگاں گا تہاڈی توبہ وی قبول اسی نہیں کران گے اساں اہل بیت جڑے ہاں تسا نبی دے صحابہ دے دشمن بندے جے اساڈے نزدیک تہاڈی سزا انج بندی اے جے طاقت مل جاوے اساں ہاتھ پیر وکھرے وکھرے کٹ کے سولی ٹنگ کے تہاڈی توبہ وی قبول نہیں کران گے. آگو آگو سبحان اللہ. اگلی روایت سن حضرت امام محمد بن علی یعنی امام باقر آپ فرما دینے من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فقد جہل السنۃ. فرمایا جڑا ابو بکر دے عمر دی شان نہیں پچھاندا نا اونوں نبی پاک دے سنت والے عقیدے دا پتہ ہی کوئی نہیں. فرمایا جہل سنت تو اونوں خبر ہی کوئی نہیں جو مصطفیٰ دے عقیدے والی سنت کی ہے جڑا ابو بکر عمر دی فضیلت نوں نہیں پچھاندا. یہ دا مطلب ہے ابو بکر عمر نو فضیلت نہ دین والا ہے ہی جائل ہے ہی کٹا ہے کٹا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اگلی روایت سناواں ذرا بولو جو سبحان اللہ. زہیر بن معاویہ فرماندے نے اپنے والد تو قال کان علی جار یزعم ان جعفر بن محمد بن علی بن حسین یتبرع من ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما قال فغدوت علی جعفر بن محمد فقلت له ان علی جار یزعم انک تتبرع من ابی بکر صدیق و عمر فما تقول قال بارئ اللہ من جارے گا انی ارجو ان ینفعنی اللہ بقرابتی من ابی بکر بن ابی بکر صدیق. ہاں جی حضرت سیدنا امام محمد باقر دے بیٹے امام جعفر صادق دے بارے زہیر بن معاویہ اپنے والد تو روایت کر دے نے فرمایا میرا سی ایک ہمسایا تے او سوچدا ہوندا سی بھئی امام جعفر صادق جڑے نا یہ ابو بکر عمر نال کوئی بغض رکھدے نے کوئی وہ رکھدے نے او ہمسایا سوچدا سی اکھے میں اکھے انج کیتا بے حضرت امام جعفر صادق دے کول گیا تے میں عرض سویرے سویرے عرض کیتی حضور میرا ایک ہمسایا ایویں دا خیال رکھدا ہے تواڈے بارے جناب فرماؤ. آپ نے فرمایا اوے اللہ اللہ بیزار ہوئے تیرے ہمسائے تو رابیں دے تے رحمت نہ کرے میں تے امید رکھنا وا جو جڑا میرا رشتہ ابو بکر عمر نال جا جڑدا ہے نا کسے وجہ نال قیامت والے دن رب اس رشتے داری دی وجہ نال مینوں بخش دے گا. کیونکہ ماں والوں رشتے انہاں دے رلدے نے حضرت ابو بکر والے پاسے حضرت عمر والے پاسے تا کر کے امام جعفر صادق فرماندے ہوندے سن ہما والدان. فرمایا ابو بکر عمر میرے والد نے فرماندے سن ابو بکر عمر میرے والد نے کیونکہ ماں والوں جو جا رشتے رلدے سن کدائیں. آپ نے فرمایا وہ میرے بارے پہ سوچتا ہے میں تے امید رکھی کھڑا وا جو ابو بکر عمر نال جو میری جا کسے نہ کسے تھان دے رشتے داری رلدی ہے پئی نا قیامت والے دن مینوں یہ بھی فائدہ دے گی کہ جعفر صادق نو بخشو کیوں آکھے خاص رشتے دار لگتا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. ہے ویکھ لے روایت صدقے جاواں. توجہ اگلی گل تھوڑا علی بن حسین یعنی امام زین العابدین آپ تو پوچھا گیا ہو حضرت ابو بکر عمر دے بارے و منزلت امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا مقام رسول اللہ دی بارگاہ وچ کی سی. حضرت امام زین العابدین نو پوچھا گیا دسو حضور ابو بکر دے عمر دا مقام رسول اللہ دی کچہری اج کی سی. حضرت سیدنا امام زین العابدین قبر رسالت وال اشارہ فرمایا کمنزلت ہے ولیوم ہما وجیا ہو. فرمایا کی پوچھتے جے انہاں دا مقام رسول اللہ دی بارگاہ وچ کی سی جویں حضور دے صحابہ انہاں دوواں دا مقام ہون جے حضور سرکار دی بارگاہ دے اندر جویں ہن مقام جے اے جویں کٹھے ستے پئے جے ایویں حضور دی بارگاہ وچ سامنے ہوندے سن ایویں نال ہوندے سن جویں ہن دا مقام اے ایویں دا مقام سی اسلے جسلے دنیا اچ سن. وہ ٹھر ٹھر کے شانہ پہ بیان کرتے ہیں یہ نہیں اہل بیت. ذرا بولو سبحان اللہ. ہاں جی یہ ہیں اہل بیت رسول صدقے جاواں. ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. اگلی روایت حضرت محمد بن علی بن حسین یعنی امام باقر آپ سرکار اپنے والد حضرت امام زین العابدین سرکار تو روایت کرتے ہیں یعنی ایک گل بھی حضرت امام زین العابدین دی ہے. آپ فرما دے نے امام زین العابدین اتانی نفر من اہل العراق فقالوا فی ابی بکر و عمر کچھ عراق دے بندے آئے حضرت امام زین العابدین دے کولوں آ کے تے ابو بکر عمر دے بارے گلنا کرن لگے تے پھر حضرت عثمان دے بارے فلم یتزکو تے انہاں دی شان بیان نہ کیتی شان دے خلاف گلنا کیتیاں توجہ فلما فرغو جدوں عراقی چپ ہوئے حضرت امام زین العابدین بولے آپ فرماندے نے الا تخبرونی انتم المہاجرون او عراقیو مینوں دسو تسا مہاجر جے یعنی جڑے صحابہ مکہ چھڈ مدینے والا آئے سن تسا انہاں وچوں جے اوہی جے انہاں آکھیا نہیں جی وہ تے ہور سن اساں کوئی صحابہ تھوڑے ہیں آپ نے فرمایا الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه مهاجرین دی شان وچ نبی دے صحابہ مہاجرین دی شان وچ جڑی آیت اتری سی اس آیت مبارک نو پڑھیا الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه تو فرمایا ان دسو جڑے گھر چھڑ کے آئے مال چھڑ کے آئے ملک چھڑ کے آئے اللہ دی رضا دی خاطر کیا تسا انہاں مہاجرین جے وہی جے انہاں وچوں جے انہاں آکھیا نہیں پھر آپ نے سوال کیتا فانتم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم کیا تسا اوہ جے جڑے مدینے وچ سن انصار جنہاں انہاں نوں ٹھکانے دتے مہاجرین نوں تھاواں دتیاں انہاں آکھیا نہیں قبلہ اسا انہاں وچوں وی نہیں اسا او وی نہیں قالوا لا فرمایا اما انتم فقد براتم ان تكونوا من احد هذين الفريقين ہن تساں نہ خود مہاجر ہوئے نہ خود انصار ہوئے تے نال انہاں دوواں تو تساں اونجی نفرت دا اظہار کیتی بیٹھے جے جو انہاں دے خلاف میرے سامنے پہ بول دے جے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا پھر سن لو نہ تسی مہاجر نہ تسی انصار نہ تساں انہاں دے نال حب رکھن والے مومن تساں جہنمیاں دا ٹولا جے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میں گواہی دینا وہاں تسا اونا وچو نہیں جنہاں نے بارے رب فرمایا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذین سبقونا بالایمان تے فرمایا نہ تسی مہاجر نہ تسی انصار تے اونا دوواں دی دوستی تو اونجی نفرت کھادی بیٹھے جے ہن میں گواہی دینا تسا کنا وچو جے توجہ نال بول سبحان اللہ میں گواہی دینا تسا فرمایا تسا اونا وچو نہیں جنہاں دے بارے مولا فرمایا والذین جاؤ من بعدہم جڑے انہاں تو بعد آئے تے آکھ دے نے اپ اے رب ساڈے بخش سانو تے ساڈے سابق ایمان والیاں نو پہلے مسلماناں نو تساں انہاں وچوں نہیں کی مطلب ایندا مطلب اے ٹولے ایمان والے تین نے ایک مہاجرین صحابہ ایک انصار صحابہ ایک بعد والے او مسلمان جڑے انہاں دوواں دی بخشش دی دعا کردے رہن تے جڑا انہاں تیناں وچ نہیں او جہنمی کھاتا ہے توجہ نہیں فرمائی آکھو سبحان اللہ او جہنمی کھاتا ہے ذرا توجہ نال آکھو سبحان اللہ آہا اگلی روایت سناواں حضرت امام جعفر صادق دے والد امام باقر تو پوچھا حضرت بسام بن عبداللہ سیرفی نے ابو بکر عمر دے بارے کی آکھ دے جے فرمایا میں انہاں واسطے دوستی رکھنا وا انہاں دی بخشش دی دعا کرنا وا تے وما ادرکنا من اہل بیتی لا وہو یتولاہما، ساڈے اہل بیت دا کوئی بندہ مینو اج تائیں ایہو جا نہیں ملیا جڑا انہاں نال دوستی نہ رکھدا ہوئے. امام باقر فرماندے نے اہل بیت رسول دا مینو اج تائیں بندہ ایہو جا نہیں لبا، نہیں ملیا جڑا انہاں نال دوستی نہ کردا ہوے. یہ دا مطلب ہے اس اہل بیت تے سارے ہی سجن تھا. ہاں جی ہاں، یہ دا مطلب ہے اے پھٹ جڑی آ پئی ہے کوئی ہن پئی ہے بعد وچ، اس لیے ہے کوئی نہیں سی، اس لیے سارے علم والے سن، عقل والے سن، ذرا توجہ ایمان والے سن، تا کر کے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. روایت میرے کو رہ گئی کچھ ہوں اگے چلو سنا سونا سبحان. حضرت محمد بن ابی بکر توجہ نال بول سبحان اللہ، محمد بن علی، محمد بن علی یعنی امام باقر فرما دے نے من جعل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ واردہ بینہ و بین اللہ فقد استوثق. حضرت امام باقر فرما دے نے جڑا بندہ رب سونے تے اپنے وچکار حضرت عمر نو لے آوے گا، سمجھو مضبوط رسا پھڑ لیا سو. کی مطلب؟ رب سونے اوویں جاوے گا جویں عمر دی ہدایت ہے، تو فرمایا سمجھ لو انہیں مضبوط رسا پھڑ لیا، یہ گمراہ ہوئے گا نہیں سیدھا جنت نو. یہ کہیں دا بیان ہے امام باقر دا. بولو بولو. ہوں آخری گل سنانا، روایت تو ہو رہ جان گیا، آخری گل سنا دینا. حضرت عبداللہ بن حسن، امام حسن دے بیٹے حضرت عبداللہ، انہاں تو پوچھا حفص بن قیس نے کہ میں موزیاں تے مسا کراں حضور، موزے جو پائی دے نے انہاں تے مسا کریا کراں؟ جی آپ نے فرمایا مسا کر، عمر بھی مسا کرتے سن. انہیں آخیا حضور میں تو پوچھنا تھوڑے مسے دے بارے، تھوڑے تو تسا آگا عمر دا حوالہ دیتا ہے. آپ نے فرمایا ذالک اعجز لک حین اخبرک عن عمر بن خطاب ہے وتسالونی عن راجی. فرمایا جاؤ تیرا تے کوئی حال نہیں، میں دسنا تینوں عمر دا حوالہ تے توں میرے تو میری گل پوچھنا ہے، تینوں پتہ نہیں. اگلے لفظ سن، تینوں پتہ نہیں فعمر رضی اللہ عنہ کان خیر منی و مل الارض مثلی. حضرت امام حسن دے عبداللہ نے فرمایا او میں گل کرنا عمر دی، تو گل پوچھنا میری. فرمایا میرے ورگے بندے، میرے ورگے سید ساری روئے زمین اچ بھرے ہون، روئے زمین میرے رنگیاں نال بھری ہوے، عمر کہاں ہے سارے تو افضل ہے، تو کدھر پہ کردہ بندہ. حفص بن قیس آندے نے میں عرض کیتی حضور کچھ بندے آخدے نے کہ تساں انج دیاں گلاں تکیے نال کردے جو تکیہ یعنی ڈر کے، یہ اہل بیت صحابہ تو ڈر کے تکیہ کردے جے، تے ڈر کے انج دیاں گلاں کردے جی. آپ نے فرمایا ونحن بین القبر والمنبر, فرما دے جی ولمن قائد ہو سیا سی کھڑے تھا ممبر رسول تے قبر شریف دے درمیان والی تھان وچ. آپ فرما دے اللہم ان ھذا قولی فی السر واللانیا. امام عبداللہ بن اصل امام حسن دے بیٹے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے اللہ جڑی میں گل کیتی ہے کہ عمر میرے ورگے اینے وی روئے زمین دے ہون سید انہاں سارے تو افضل ہے جڑی یہ گل میں کیتی ہے. اے مولا میری لوگاں دے سامنے وی یہ ہوئی ہے تے کنڈ پچھوں وی یہ ہوئی ہے. اے اللہ فرمایا فلا تسمع قول احد بعدی قول احد بعدی. مولا میں تے تیری بارگاہ وچ تینوں گواہ بنا کے آکھی کھڑاواں, ہن میرے بعد کسے ہور دی گل نہ سنی ربا. کی مطلب لکھ کوئی ساڈے بارے آکھے ڈردا پیا وے جدوں میں پیا نہ واں میں ڈر کے نہیں پیا آکھدا. کن پچھوں وی اوہی آکھاں گا لوکاں دے سامنے وی اوہی آکھاں گا میں ڈر کے نہیں پیا آکھدا. مولا جے ڈرن دی ہن کوئی گل کرن گے تے انہاں دی نہ سنی میں عبداللہ دی سن لوی میں ڈر کے نہیں پیا آکھدا اپنے ایمان نال پیا کھلاواں. بولو بولو بولو بولو سبحان اللہ. صدقے جاوا. پھر آپ نے فرمایا ھذا الذی یزعم ان علیا کان مقہورا. وہ گمان کردے نے علی مغلوب سی علی ماڑا سی. فرمایا افسوس ہے اے اہل بیت دی حب دا دعوی کرن والے علی دی ایڈی گستاخی کیتی کھڑے نے جو نبی حکم کیتا ہے تے علی ڈر گیا پورا نہیں کر سکیا ڈر کے لکائی رکھیا سو. فرمایا تے ہور علی دی گستاخی کی کرن گے نبی دا حکم ہوئے تے علی لکاوے تے پھر شان کاری علی دی. توجہ نہیں فرمائی یہی آکو آکو سبحان اللہ. اصل نام مراد وہ سیانے آن دینا المرو یقیس والا نفسی کہ بندے دی فطرت اپنے تے قیاس کردہ ہے. ہن اے آپ جو نام مراد یزیداں تو ڈر دے نے اوترا اپنے تے قیاس نہ کر. تو مونگ پھلی او مولا علی پارک تے میں توجہ نہیں فرمائی نے آکو جا سبحان اللہ. ہاں بکھر نہ میراثی جڑا او مونگ پھلی او مولا علی او بھی مونگ پھلی گندی او بھی گندی جڑی سنگ نو چمبڑ جاندی جڑی سنگ نو چمبڑ جاندی ہاں او مولا علی نے فرمایا کفا بهذا اذران علی علی علیہ السلام ومن قصت ان یزعم قوم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرو بامر فلم ينفذو. فرمایا علی دی گستاخی دی خیر ہے اے آکھنا علی دے بارے کہ رسول انہاں نو حکم کر گئے کہ انج کری تے انج کری دے حکومت تو سنبھالی تے اگوں او ڈر کے تے کچھ کر نہ سکے. فرمایا اس تو وڈی علی دی کی گستاخی ہونی ہے اے امام حسن دا پتر علی دا پوترا پیا فرماندا ہے فرماندا ساڈے باپ علی دی ایہو گستاخی کافی جڑی تساں کردے جے پئی بے ایمانو اے علی نو اے جے پوندے جے ہووے شیر خدا پھر ڈر جاوے. دیکھو نامراد بے وقوف بے ایمان بندے دی عقل نہیں ہوندی. اونج مولا علی دا لقب کی آندے نے اسد اللہ الغالب اللہ دا او شیر جڑا غالب ہے او درو آکھن گے اللہ دا او شیر جڑا تو او درو آکھن گے کچھ کر نہیں سکیا ڈر گیا ہے دبائی رکھیا سو تکیہ چیتی رکھے سو. میں کیا ہوں تری دیا یہ تکیہ تو لینا ہے یہ اینج دے بے ایمانی دے تکیہ جڑے نا وہ تو کچھ چ مار کے بننے. مولا علی اینج دا تکیہ نہ لیا ہے نہ کیتا ہے. مولا علی سرکار جو آئیے رب کہار دی طرفوں گل علی ہووے شیر خدا دا تے ہووے بھی غالب پھر کندے تو لک کے تے کندے تو ڈر کے گل کرے. معلوم ہویا ہے تکیہ جڑا ہے تکیہ شیطانی ہے, شیطانی ہے, اور اہل بیت کرام دی توہین تے بےزتی ہے. جنہاں دا پتر حسین, جنہاں دا پتر حسین ہے, یہ جنہاں دے محرماں دے اندر جلسے ہوندے نے, اور جنہاں دا پتر ایڈا دلیر جو نہیں ویکھیا یزید اگے میرا کی جاندا ہے پیا تے کی رہنا ہے تے کی نہیں رہنا, انہیں تے ہر شے قربان کر کے مصطفیٰ دی شریعت تے آنچ نہیں آن دیتی. تے جس شیر دا اے پتر سی او شیر آپ ڈردا رہا سی. توجہ نہیں فرمائی نے. معلوم ہویا اے بکھر دے میراثیاں دی بکواس. ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ. آخر دے اندر ایک روایت اسے کتاب چ, ایسے روایتاں رہ گئیاں نے وچ, لیکن اینا ضرور آخر دے اندر ایک گل سنا دینا اسے دے بارے کہ حضرت امام جعفر صادق نو ابو بکر عمر دے بارے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا جڑا بندہ انہاں دا ذکر خیر نہیں کرے گا میرا اندر کوئی تعلق نہیں. میں او بندہ حسن بن سالے جڑے پوچھ رہے سن وہ آندے نے میں عرض کیتی ہے تو شاید تسی ڈر کے گل پہ کر دیجے. آپ نے فرمایا آنا ایدم من المشرکین, جے میں بندیاں تو ڈر کے تے یہ گل پہ کرنا پھر تو میں مشرک ہاں, پھر تو میں مشرک ہاں. پھر ایک نو تو منع سمجھا, پھر تے دوجے نو خدا سمجھا جنہاں تو ڈرنا ہوا پیا. تو فرمایا میں مشرک نہیں, میں توحید والا وا, میں ایک تو ڈرن والا وا, ڈر کے گل تو نہیں پیا کرتا. ذرا بولو سبحان اللہ. آخری روایت جڑا کدی میں نہیں سی پڑھی, تساں کتوں سنی ہونی ہے. حضرت امام جعفر صادق اپنے باپ امام باقر تو روایت کرتے ہیں, قال آل ابی بکر رضی اللہ عنہ یدعون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام باقر فرماندے نے رسول اللہ دے دور دے وچ ابو بکر دی آل نو مصطفیٰ دی آل کر کے پکاریا جاندا سی. یعنی حضور دے زمانہ اقدس دے اندر, حضور سرکار دی ظاہری زندگی مبارک دے اندر ابو بکر دی آل نو رسول اللہ دی آل آکھیا جاندا سی. آیا یہ دا مطلب ہے اے رسول اللہ انہاں نو اعزاز بخشیا ہے کہ آل تیری ہے ابو بکر, اکھویچے میری, اکھویچے میری, یہ شرف مصطفیٰ بخشیا ہے. یہ حضور سرکار جیویں حضرت سلمان فارسی نو حضور نے اہل بیت داخل کیتا ہے جی, حضرت سلمان تے ہور صحابہ بھی ہیں جنہ چاند نو آپ نے فرمایا ہے, یعنی اعزاز بخشیا, اعزازی طور تے داخل کیتا. ایک حقیقت آل مصطفیٰ ہونا, ایک نبی عزت بخشے تے داخل چکرے آل دے اندر. اور سجنا حسن حسین تے مولا علی تے آپ نے بھائی آل رسول حقیقت نے میرے ابو بکر دی آل, آل مصطفیٰ نبی دی عزت دتیاں بنے ہوئے. حضرت عبداللہ بن حسن فرماندے نے سبحان اللہ, آپ فرماندے نے یہ جڑی مولا علی دی گھر والی جنہاں دے وچوں امام محمد بن حنفیہ جمے نے نا, حضرت عبداللہ بن حسن فرماندے نے یہ ابو بکر نے بی بی حضرت ابو بکر نے مولا علی نو دتی سی, تے ان دے وچوں محمد بن حنفیہ امام حسن حسین دے بھائی پیدا ہوئے نے. ان آپس ایک جان نے سڑن والے ایویں پیا تھا جنا مطلب ایمان اپنا گوائیے گھر دے سنگیا. یار مولا علی دے گھر والے جنہ چیر حسن حسین دے اما پاک زندہ رہے اس وقت کوئی اور ویاہ آپ نہ کیتا. انہاں دے جان تو بعد آپ نے ہور ویاہ پھر کیتے تے کچھ آپ دیاں لونڈیاں پاکاں سن. حضرت ابو بکر صدیق نے لونڈی پاک دتی عطیے دے اندر حضرت مولا علی نو. انہاں دے وچوں مولا علی دا پتر حضرت محمد بن انفی آئے. لگی نے کہ نہیں؟ امام حنیف جنہوں نے مشہور کیتی کھڑے نا امام حنیف نہیں ہو انہوں دا نام محمد تے صدین دے امام محمد بن حنفیہ نے امام حنیف نام دا مولا علی دا کوئی پتر کو نہیں. آخر دعوانا دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد ذرا گر کیا کھو دشمن احمد شدت کیجیے اے ملحدوں کی کیا مروت کیجیے اے سلح کلی والے اج کل بڑے نے خدا دی قسم کا گیا جنا سلح کلی دا نظریہ تے عقیدہ رکھدا ہوئے سمجھ لینا ٹڈوں پکا بےمان تے منافق بد ترین دشمن رسول دا سمجھنا اور تو اپنے دشمن نال سلو کلی رکھنا یاد رکھ جب تک دشمن مصطفیٰ کو دشمن نہیں سمجھتا اس وقت تک تیرا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا. یہ سینے نال لاؤن والے رسول دے دشمن نا امام اہل سنت فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت دشمن جل